राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 26 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे भिवानी हरियाणा। राम हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् परमात्मा है, उसका स्वरूप खास है, मानो होना सत्ता वो है परिपूर्ण सब महत भूमा शाश्वत अमल सब ठोस है तू सर्वदा ठोस भरा हुआ है परिपूर्ण वो है एक उसकी प्रकृति। वो प्रगति जीव रूप से है, ये परा प्रगति श्रेष्ठ प्रगति। इसे निकृष्ट प्रगति है वो अपरा प्रगति है, वो जड़ प्रगति है। जो जड़ प्रगति जड़ प्रगति वाला चेतन प्रति वाला वो परमात्मा है। जैसे आप में बल है, आप में बुद्धि है, आप में योग्यता है, ये आप में है, ये घटती बढ़ती है। बुद्धि का विकास कभी होता है कभी विनाश होता है, योग्यता कभी बढ़ती है कभी घटती है। आपकी तो आपसे अलग है, परंतु आपसे अलग आप बता नहीं सकते ये मेरा बल रहा, ये मेरा ये मेरी योग्यता रही, ये जो बता नहीं सकते। अर्थात आपकी स्वतंत्र सत्ता है और इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आपके भीतर ही है। तो आपको कहाँ जाना कहाँ मानना है, आपका जिनके परा शक्ति है परा अपरेयम इतस्तन्याम पराम ना पराम शक्ति परा श्रेष्ठ शक्ति जीव रूप। तो जीव रूप परमात्मा है वो है क्या है, ममई वंश और जीव लोके जीव जीव भूत सनातना अनादिकाल से मेरा ही अंश है। सो हम उस पर परमात्मा के हैं, परमात्मा के अंश होने से हम परमात्मा के हैं, चेतन है। और अपरा प्रगति हमारी निकृष्ट है, तो निकृष्ट प्रगति हमारी होते हुए भी हम इनसे अलग हैं। ये नाशवान है, क्षण भंगुर है, हरदम बदलती है, और हम नहीं बदलने वाले और हमारे प्रभु नहीं बदलने वाले। हमारे प्रभु का एक संबंध है, हमने गलती करी है जो अपरा प्रगति के साथ अपना संबंध मान लिया। शरीर में हूँ ये मेरा है और मेरी ये तीन बात, ये गलती तीन हुई, ना शरीर में हूँ ना शरीर मेरा है ना शरीर मेरे लिए है। शरीर आदि जो अपरा प्रकृति है वह सबकी सब प्रकृति अपरा प्रकृति संसार की है। संसार के साथ ऐसी एकता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचती है अदम शरीरा। ये शरीर पंच रचित है, ये प्रकृति भी पंच रचित है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित पृथ्वीजल तेज वायु आकाश इस पांच से बना हुआ संसार है। संसार की अपार शक्ति अपार है, अपार अनंत ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड है जो अनंत ब्रह्मांड है। इन अनंत ब्रह्मांडों में और ये शरीर में एकता है, पर हमारी चीज न अनंत ब्रह्मांडों में है न शरीर है, हमारी नहीं है। शरीर अपना नहीं है, ये बना है माँ के पेट में और छूट जाएगा। ये मिली हुई चीज है, मिली हुई चीज अपनी नहीं होती, विष्णु नवाई होती है। मिल गई हमारे से अलग हो गई, वो हमारे लिए नहीं होती है। हमारे लिए चीज होती है जो हमारी है और सदा से सही रहेगी। तो सदा हमारे साथ परमात्मा रहते हैं, परमात्मा की शक्ति परमात्मा हमारे साथ रहते हैं। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। शरीर आदि की अपरा प्रकृति हमारी नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है। जड़ प्रकृति चेतन को क्या निहार करेगी, चेतन को क्या बल देगी? ये जड़ प्रकृति है और क्षण भंगुर है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहती। इसका भरोसा नहीं रखना बात तो ये है। और मान लिया कि शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये है वहम, ये है भूल, इससे नुकसान है। परंतु बात ऐसी है कि सब ही ऐसी है। जन्म मन में जाने वाले सभी एक ही समान है, तो इसलिए भीतर फंसने से दुख होता है। राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, दम है, पगन है, द्वेष है, अनेक तरह के दोष आते हैं। ये दोष सब आते हैं अपरा प्रकृति को अपनी मानने से। अपरा प्रकृति हमारी नहीं है, अपरा प्रकृति में अपरा स्वरूप भी हमारा नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये बात खूब ध्यान दे सुनने की है। शरीर अपने लिए भी नहीं है, अपना नहीं है। ऐसे में तीन बात अपना नहीं, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं। ये बात पक्की है, एकदम सच्ची बात है। यह शरीर संसार के लिए है, संसार की चीज है, संसार के लिए है। तो संसार की सेवा में लगाना है इसको, और शरीर भी संसार की सेवा ली है। तो संसार के सिवाय अपने पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, जमीन है, जायदाद है, हमारी जो कुछ संपत्ति है, ये सब की सब संसार के लिए। सज्जनों ध्यान देकर सुनाइए, संसार की सेवा के लिए। तो संसार की वस्तु संसार की सेवा के लिए ही है। इस बात के बांधने से क्या होगा कि सबके पास में सेवा के लिए, तो सेवा के लिए सबकी संपत्ति होगी तो सभी सुखी हो जाएंगे। हमारी संपत्ति सेवा के लिए, तो हमारी सेवा के लिए, हमारी सेवा के लिए, हमारी सेवा के लिए। एक बात याद आ गई, हमने साधुओं का बर्ताव देखा, तो साधुओं के बीच में आप बैठो, मैं कहा बोलू आप बैठो, आप चलो, आप आराम करो, एक एक ऐसे कहते हैं। और विस्तार में तू कर काम, तू कर, तू कर, तू कर, तू कर के बीच में आपत हो जाती है। मैं करूं आपत संपत्ति हो जाती है। उसमें करता है, उसके मन में उत्साह रहता है, ये मेरे को करने के लिए मिल गया, मेरे पर कृपा है भगवान की जो मेरे से काम ले लिया। अगर तू कर तू मैं आगाड़ी बड़े आदमियों के पास में नहीं बैठना, क्योंकि काम करना हमारे पड़ेगा, छोटे हो गए तुम कर काम, इस वास्ते सब बड़ों के पास बैठना ही नहीं, तो उस आफत हो जाएगी। काम करा जल जल भर जल भरना कब आफत हो जाएगी। और उनमें ये भाव होगा मैं करूं तो बड़ा प्रेम होगा। तो हरेक काम मैं करूं आराम तुम करो, मैं करूं आराम तुम करो, हर एक भाई के भीतर में चाहे एक आराम दूसरों को दो, काम धंधा आप लो, ऐसी चीज वस्तु दूसरों को लो और अपने त्याग करो। दो बात अगर कर ली जाए आपस में, काम धंधे के विषय में तो मैं करूं और चीज वस्तु में आप लो, तो अपनी शांति होगी, बड़ा आनंद होगा। दो बात करके देखो, घर में ही अपने करके देखो, पहले घर में मानो काम धंधा परिश्रम हो तो मैं करूं, वो कदम मैं करूं, वो कदम मैं करूं, वो कदम मैं करूं, फिर जो करेगा उसको आनंद होगा, करने में आनंद होगा। और तू कर फिर भी कोई नहीं करेगा ही, घर का धंधा है, घर में जल भरना है तो भरेगा ही, जल काम करेगा ही, झाड़ू देना झाड़ू देगा, देना ही पड़ेगा। तो तू दे तू कर में आफत हो जाएगी, और मैं करूं में आनंद हो जाएगा। और आराम आप करो, आप आराम करो, काम धंधा मैं करूं आराम आप करो, दो बात है, काम धंधा मैं करूं आराम आप करो। दूसरा कहे सासू कहे मैं काम करूं, तो कहे ना ऐसा नहीं होगा, हमारे बेटे आप काम कैसे करें। लड़कियों के मैं करूंगा, माँ कहे ना बेटा मैं करूंगा, वो कहे मैं करूँ, लड़के बहना कहे मैं काम करूँ, भगवान दो रहने चल रही है मैं काम करूँ, तो उनका आपस में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, काम हो जाए थोड़ा और आदमी हो जाए ज्यादा। हर एक जगह आदमी कम और काम ज्यादा होता है, क्योंकि तू कर होता है, तू कर। तो इस तरह वास्तव में दूसरे को आदर देना, दूसरे को विशेष श्रेय देना, ऐसे दूसरों को देने में काम अच्छा होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, आपस में प्रेम बढ़ेगा। अरे प्रेम बढ़ेगा तो क्या होगा, ध्यान देना, लक्ष्मी बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, संपत्ति बढ़ेगी, और मैं तू कर के बीच में संपत्ति घटेगी, संपत्ति नष्ट होगी। चार पांच भाई हो मिले हुए प्रेम से एक ही सारी काम करने वाले, तो लोगों में बैंक पड़ेगा नाजा कितने पैसे नहीं पास है, और तू कर करेंगे तो फोन निकल जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, आफत आ जाएगी, धन कम हो जाएगा, दुख हो जाएगा। अरे मैं करूं होने से संपत्ति आएगी, सुख होगा, प्रशंसा होगी, यश होगा, कीर्ति होगी, लोग वाह-वाह करेंगे। तो परिश्रम अपने करना, आराम दूसरे को देना, ये सिद्धांत मानने में साधुओं में अब कम है, पहले ज्यादा देखने में आता था। तो साधुओं में ये चीज थी कि काम मैं करूं, आप बैठो, मैं काम करूं। बूढ़े बड़े संत हुए, उनकी बड़े आदर होता था मन में, ऐसे सज्जनों के गृहस्थों के भी है, पर गृहस्थों में स्वार्थ भाव ज्यादा है, स्वार्थ भाव ज्यादा होने से आपस में खटपट होती है। तो अपने सत्संगियों में ये भाव चाहिए, सत्संगियों में से भाव मेरे देखने में आया है, प्रेम से काम करते हैं। गाड़ी में बैठे तो भी आप बैठो यहाँ पर, आप आराम करो, आप सुख करो, काम मैं करूं, परिश्रम पड़ता हो तो अपने पाव देना और आराम करो दूसरे को देना। अपनी वृत्ति ये होगी परिश्रम दूसरा करे, आराम हम करें, तो आपसे खटपट मचेगी। तो दूसरे की सेवा करने में अपना मन लगाना चाहिए, औरों को आराम देने में अपना मन लगाना चाहिए, आपस में स्नेह करने में मन लगाना, तो स्नेह होगा, प्रेम बढ़ेगा आपस में और काम धंधा कम हो जाएगा। देखो ध्यान दो, धनी आदमियों के घर रसोई बना आदमी रहता है, जल बनने वाला आदमी रहता है, झाड़ू देने वाला आदमी रहता है। वे झाड़ू देने वाले, जल भरने वाले, काम करने वाले आदमी वे भी कृष्ण जी, वे साधु नहीं है। हमारे घर भी झाड़ू देना होता है, पानी भरना होता है, बर्तन मलना होता है, रसोई बनानी होती है, काम करना होता है कृष्ण घर पर। आप धनी होकर के अपने को बड़ा मानते हैं, परंतु वास्तव में बड़े कौन है? वे अपने घर का भी काम कर लेते रहे, आपका घर का काम भी करते रहे, और आप अपने घर का काम भी पूरा कर नहीं सकते, दूसरा आदमी की जरूरत है, तो आप छोटे हुए, बड़े भी हुए, पर धन आपके पास ज्यादा होने से अपने को बड़ा मानते हैं। बड़ा तभी होगा जब सेवा ज्यादा करेगा। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने पत्थर उठाई, जूठन उठाई, और सबसे पहले पूजन उठाऊंगा। व्यास जी आदि बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण बैठे थे, उनके अनुभवों को सबसे पहले पूजन किसका होगा? तो सहदेव जी जो जरासंध की बेटे की शादी होते थे, उसने प्रस्ताव रखा कि पहले भूज भगवान का होना चाहिए। तो भगवान का पूजन हुआ, पूजन सबका भगवान का पहले हुआ, और भगवान ने पांडवों के यज्ञ में जूठन उठाई। तो छोटा काम करने वाले बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं वो छोटा काम करते हैं तो बड़े होते हैं। भगवान सबका पालन पोषण करते हैं और सबका इष्ट है, और पालन करने की शक्ति भगवान विष्णु की है, उत्पन्न करने की शक्ति ब्रह्मा जी की, संहार करने की शक्ति शंकर की, और पालन करने की शक्ति विष्णु की। सबके पूजनीय विष्णु होते हैं, आदरणीय विष्णु होते हैं। वैष्णव ज्यादा संत सेवा करेंगे, तो इसी तरह से अपने नम्रता, सरलता, सीधापन, सेवक बनाना, ऐसा अपने अपने में चाहिए। सत्संग करे और अकड़ रहे तो सत्संग कौन किया? सत्संग करने वाले में नम्रता आनी चाहिए, सरलता आनी चाहिए, सीधापन आना चाहिए, सेवा करने का भाव होना चाहिए, मैं छोटा हूं ऐसा मानना चाहिए। छोटा सब थे मोटा था ऐसे, छोटा सबसे बड़ा हो जाता है। हरि भजन किए छोटा सब थी मोटा था ऐसे, वो बड़े हो जाता है। कृष्ण भगवान छोटे थे, परंतु इंद्र का मान मर्दन करने के लिए गोवर्धन की पूजा कराई। गोवर्धन पर गया चढ़ती है, बसा चढ़ते है, घास मिलता है, आश्रय मिलता है, इंद्र से क्या मिलता है? भगवान कृष्ण करा गया, और छोटे सबसे नंदा रूप नंदा से बड़े बड़े माना कृष्ण का, और पर्वत राज की गज पूजा करी, गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय। और बड़े बोटे हुए महाराज, गिरिराज बोटे इतना बड़ा दे दू कांड, और आप हमारे अभी जाओ बजू में गिरिराज कृपा से होगा महाराज, हमारे सब कुछ गिरिराज कृपा से होगा, गिरिराज कृपा से ग्वालिया आया है, हमारे घर में ग्वालिया जन्मा है, गिरिराज कृपा से गिरिराज महाराज आप माफ करना, गिरिराज महाराज जी पूछना होता है। बड़े गिरिराज महाराज उन्हें कृपा से कन्हैया जन्म लिया, वो कन्हैया काम करते हैं। तो वास्तव में नम्रता सरलता छापन सब। जब भृगु जी ने परीक्षा करी कि सब में श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान शंकर के सामने अगर खड़े हुए तो तेज होंगे, नमस्कार करना सभ्यता है वही नहीं करता। ऐसे ही ब्रह्मा जी भी, भगवान सोते थे और ये जागृत लात मारी, यहां लात मारी तो ये जो नाभि नाभि के ऊपर सुंडी है ये क्या कहते हैं, वक्षस्थल, वक्षस्थल पर अभी सभी एडीएसटी का भगवान उठ रहा है, आपके चरणों में चोट आई होगा महाराज। सबका पालन करने वाले इतने नम्र, समझे, ऐसी नम्रता भगवान जी। तो भाई भगवान के भगत उनको ऐसी बात चाहिए, सरलता चाहिए, नम्रता चाहिए, सीधापन चाहिए, सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचावे, सबको सुख पहुंचावे, उसको सुख पहुंचेगा। जो दूसरों को सुख पहुंचाता है उसको सुख स्वतः होता है, सब सुख उसको मिलता है जो भी सब सुख पहुंचाता है। इस वास्ते अपने नम्रता, सरलता, सीधापन, वैष्णवता, वैष्णव भगवान है भक्तों में ये बात चाहिए। कितने मत कितनी श्रेष्ठ बात है, वे श्रेष्ठ होते हैं, ऊंचे होते हैं, करते सेवा, सेवा करने के लिए अपने सदा तैयार रहे। भवन भगवान सबसे लंबे हुए और सबसे छोटे थे, सबसे छोटे। इस वास्ते भगवान है छोटे बनकर ही सेवा करते, वास्तव में तो बने हैं महाराज, सबके भगवान है, सबके मालिक है, परंतु काम करे। माता यशोदा का काम करते थे, गोपियों को काम गंदा करते थे, लाला थोड़ा ले आगे गोबर गोबर की टोकरी उठा दे तेरे को मक्खन दूंगी, मक्खन दूंगी, मक्खन मक्खन दूंगी। जो लख गाय घर नंद घर दूजे, नंद जी रे घर में 9 लाख गाय दूजे, 2 लाख। और वो भी कहते हैं मक्खन दूंगा, मक्खन बकरी भाई टोकरी उठा। तो बकरी भूखे भगवान ने गोपिका चाहती थी कि हमारे घर बकरी खावे, नंद जी के घर बकरी कम नहीं है, बड़ा मक्खन होता था सुंदरी। कंस के भेजने लगे तो कंस को नहीं भेजना चाहिए, मक्खन बालकों को रहना चाहिए। बढ़िया चीज के मालिक तो बालक ही, सुचे सुचे बालिक होते, बड़े होते तो आप बताओ तो बड़े आप बड़े घर में उठाई आवे चीज आवे तो छोटे बालकों को मिले, काम धंधा करो तो बड़े मालिक बड़े। तो बड़े आदमी काम करने के लिए भी, छोटे मौज करने के लिए, आनंद करने के लिए। इसी तरह से छोटे भाव संत महात्मा होते बड़े सी देश संतों की बात देखी मैंने। हमारे गुरु महाराज थे, उनकी भी बड़ी सिद्धि सिटी चूट लग जाए सिटी आगे मैंने बहुत बाजी भी कर रही थी। और पूछते महाराज को, कहते इसमें सोचे इसमें सोचा और बात है मेरे सा घर का बना तो यहाँ भाई यहाँ बना यहाँ घर बना ले यहाँ घर गए। बड़ी आदर से पूछते, पढ़े लिखे ज्यादा थे नहीं, रामायण से जानते थे, रामायण की रामायण कथा करते थे। तो संतों में सरलता देखी मैं, सीधा पढ़ाने का, संत सीधे, संतों की सेवा करते, बड़े बूढ़े संतों की मैंने देखा है। मुक्तराम जी बाबा जी थे पांचवाड़ी के बूढ़े, अपने सिंथल में वाणी पोथी बड़ी मुक्तराम जी लिखी हुई है वह अंधे जीवन कहने की भी है। तो बूढ़े हुए जो जल पाने करता है तो चले गिलास, गिलास लाए तो गिलास तो हाथों पकड़ के जाऊं, जल गर्म हो जाए जिसको पता ही नहीं हो। बाबा जी सेवा करते मैंने संत के गिलास को पकड़ लेते हैं, पांच दस पंद्रह बीस मिनट लगे जाओ, जल हो जाता गर्म, जल पी हमारा। अब ये पैदा ही नहीं होती बात, ये मत देखी हुई है। संत है बूढ़ा है उनकी सेवा करो, वृद्ध समय जल है ठंडा गिलास फेंकते हो तुम भी मत फेर पियो। तो उनका भाव था संतों की सेवा करो, पहले बहुत विचित्र भाव था, अब उतना नहीं है। अगर बालकों में पहले भाव था वो नहीं है, बहुओं भी नहीं होती उनमें भाव था, अच्छे घरों में आज भी है। तो सबसे नम्र होकर के सरल होकर के सबको सुख पहुंचाने की इच्छा हो तो सदा सुखी होता। देखो उनको सुख भोगने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुख मिल जाता है दूसरों को सुख देख करके, दूसरों को दुख देख करके करुणा आती है कि इनका दुख कैसे दूर हो। तो पैसा खर्च नहीं करते उनके लिए खर्च करते हैं, भज जाते भी कठोर नहीं मृदु नहीं कुसुम आदर, दुख सहने में तो कठोर और दूसरे को दुख में तो तुम। इस वास्ते संत हृदय नवनीत समाना, कहा कमी भर कहे जाना, मक्खन के समान संतों का हृदय होता है। कवियों ने कहा मैं कहना आया नहीं, क्योंकि निज बड़ी ताप द्रवेंद्र नहीं था, मक्खन का तो खुद ताप लगे सब द्रवित होता है, या संतों का हृदय होता है दूसरे गुरु भी द्रवित हो जाता है। जो बजरात भी कठोर नहीं अपने पर दुख हुआ है तो कर रहे, या दूसरों दुख सह नहीं सकते दूसरों। तो ये संतों का स्वभाव है, महात्माओं का स्वभाव है। तो सज्जनों के भीतर ऐसे संतों का स्वभाव होता है, महात्माओं का स्वभाव आता है, क्योंकि सत्संग करते हैं। इस वास्ते हरेक की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, इससे सज्जनों वास्तव में बड़ा आदमी होता है। वो सबका मालिक है भगवान, सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचाए। तो इस वास्ते अपने नम्रता सरलता सीधा हुआ। एक काव्य माता लिखा है, वो सरलता गायों में भी उनसे आती है, सरलता इतनी सरलता इतनी सीधा बन इतना कृपा कर दे इतने हो, ऐसे संत होते हैं। तो संतों का हृदय मक्खन से भी कौन मक्खन होता है, वो तो खुद के द्रवण से ताप रहता है, तपता है। तो ऐसी दया करने वाले होते हुए संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनका अंतर शुद्ध होता है, उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्यों अभिमान होता है नहीं, ये चीजों का अभिमान तो बड़ा होता है, अभिमान तो भारी होता है, तो डूबेगा जल्दी, नम्र हो गया जाएंगे सीधे सीधे। भगवान की कृपा मानते हैं संत, मस्त रहते हैं, कृपा मान करके सबको सुख पाने सबको भला चाहते हैं, और सब लोग संतों का आदर करते हैं। ऐसे जो संत अच्छे पूजने आदर नहीं होने का, तो इस तरह से अपनी सरलता रखो, सीधा पर रखो। सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, आनंद ही आनंद रहे, किसी को भी दुख न हो। सर्वभूत ही दे रता सगुण की प्राप्ति में ते प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत ही दे रता, प्राणी मात्र हित में रत रहते हैं, उनको परमात्मा मिलते हैं। और निर्गुण की प्राप्ति लमन थे बिंब निर्माण ऋषय क्षीण क्रमशा सिद्धेदायता माना सर्वभूत ही दे रता। तो प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, सगुण की प्राप्ति होती है, निर्गुण की प्राप्ति होती है। तो ये गुण है सबकी सेवा करना, भजन स्मरण करते हुए भी सबकी सेवा करते हैं, भगवान का भजन करते हुए भी सबकी सेवा हो, सबको आराम मिले, सबको प्रसन्नता हो, सबका कल्याण हो, ऐसा काम करने वाले सदा ही सबके हित में सर्वभूति रहता, प्राणी के हित में रहता। आप परमात्मा से कृपा चाहते हैं तो आप अपने से छोटों पर कृपा करें तो भगवान आप पर कृपा करेंगे, और आप तो कृपा चाहते हैं भगवान से छोटों पर आप कृपा नहीं करेंगे, मार कर खा जाएंगे, तिरस्कार करेंगे, तो आप पर भगवान की कृपा भी नहीं होगी, क्योंकि आपने रिवाज पहले चला दिया छोटों का नाश करना, छोटों का चला। तो भगवान ही कहते तुम दबा क्यों चाहते हो, तुम जब तुम ऐसा आसन करते हो तो छोटों पर कृपा हमारे पर कृपा भगवान की तभी होगी जब हम छोटों पर कृपा करें। इस वास्ते सबके साथ प्रेम का बर्ताव, स्नेह का बर्ताव, आदि का बर्ताव। नारायण नारायण नारायण नारायण।